राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मानसिक पूजा समूह करनी चाहिए। भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ हो, साधु हो, भगवान की मानसिक पूजा करना चाहे जरूर करनी चाहिए। इसमें आप एक श्री प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक शेर जी की है। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तत्व चिंता मणि में पहले भाग में है और वो बहुत पुरानी पुस्तक है। एक त्याग से भगवत प्राप्ति और श्री प्रेम भक्ति प्रकाश बहुत पुरानी है, तो उसके अनुसार करे तो उसका ध्यान लग सकता है। वो ग्रंथ है, प्रास्ताविक ग्रंथ है श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। छोटी सी छोटी उसके अनुसार कोई प्रेम भगवान का पूजन करे तो उसकी सफलता होती है, उसमें विलक्षणता है। ये एक ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप शेर दी। ये दो पुस्तक है प्रासादिक है, प्रासादिक मानो ये कृपा करते हैं, उनके लाभ होता विशेष। तो वैसे करो मानसिक पूजा। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बताओ कोई बात आई हो मन में तो ये सब ठीक है, परंतु सरकार के लोभ है। सब देशों में गौ मांस पर भेजना ये उनका ध्येय है और पैसा पैदा ज्यादा होता है वो लेना। इस वास्ते बहुत ज्यादा मात्रा में गोकुशी होती है और उसमें अभी कठिनता है। ऐसे आप कितने ही कहो, वो 7 तारीख को हुआ था महाराज, उसका विरोध भी जरूर बड़ा बड़ा गोलियां मार करके और अश्रु गैस पैदा करके और सबको हटा दिया। मैं भी था उसमें। भाई जनान प्रसाद जी थे, उन्हें हल्ला गया जो गिर गए कुछ ऐसे ऐसी बात थी। ये कठिन है काम। अपने अपने गौवा घरों में रखो, बेचो मत गौवें। तो गौवें क्या, अभी जो सरकार बैठी है वो खास करके मुसलमानों की हिमायती के लिए है और यहाँ के जो बड़े हाईकोर्ट के बड़े जज है एक मुसलमान, उसने फैसला दिया है कि गौओं के मारने का कसाईयों को मारने का नैतिक विधान है, आज्ञा है। मुसलमान है मालिक वहां जज, उसने फैसला दे दिया है। तो इसके बाद ऐसा होगा जहाँ गोकुशा बंद है वहां भी गोकुशा शुरू हो सकती है। कहते कसाईयों को इस बात का नैतिक हक है, उनको मारना चाहिए। ये नई बात आई है। इसमें सब भाई बहन विरोध करे, बड़ा व्यापक विरोध हो तो कुछ हट सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस नहीं मानती, सरकार नहीं मानती, तो सरकार के ऊपर हाईकोर्ट का फैसला मानना पड़ता है सरकार को, और हाईकोर्ट के बड़े जज ने फैसला दे दिया है, मुसलमान है वो मालिक। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम बड़ी है हाईकोर्ट, बोलो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट मैं जानता नहीं भाई, मैं सर्वोच्च न्यायालय, उसके जज ने ये कह दिया है। मांस यहाँ बढ़ा बढ़ाना सब देशों में, अब वे तो शुरू कर रहे हैं, और आप विचार करो तो कौन मन सुनेगा आपकी बात, परंतु तो अपने तो विरोध करना चाहिए, विरोध करना अपने विरोध का काम है, व्यापक विरोध होना चाहिए। अखबारों में लिखा है, पांचजन्य में लिखा है कि पशुओं में कई सैकड़ों आदमी 14 पशु ले जाएंगे, कितने भाई कितने बताया है, 1020 है, 1020 पशु ले जाएंगे केवल, कहते हैं कि ये चला तो पांचजन्य में, पांचजन्य पत्र उसमें आया है कि ये सत्ता रहेगा तो 1000 आदमियों के पीछे 20 पशु रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, और वो थोड़े ही वादों पे भी खत्म। इतनी जोरों से पशु हत्या हो रही है। कांग्रेस में पहले जब स्वराज्य नहीं था उस समय मालवीय जी आदि के व्याख्यान मैंने सुने हैं, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी थे, उनसे व्याख्यान में सुने, काम पड़ा है कि स्वराज्य होते ही पहला काम होगा गौ हत्या बंद कर देंगे, जबकि कांग्रेस के बाद में बहुत ही हुई है, ज्यादा 36,000 कसाई खाना है मारने का, ये स्वराज होने के बाद हुआ विस्तार इसका, गांधी के रहते रहते विस्तार होने लग गया, गांधी जी के कायम रहते रहते, क्या करें बताओ, वो हत्या हो रही है, इधर बालकों की हत्या हो रही है, पशु गिरा गर्भ गिराए जा रहे हैं, इसमें वैज्ञानिकों ने कहा है पशुओं की जो आह है मरते हुए का दुख है, उस आह से भूमि मात्र के ऊपर बड़ा भारी हाहाकार होगा और बहुत खराबी होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि होकर के दुनिया में बड़ा नुकसान होगा, जीव हत्या करने से भूकंप होता है और पानी चला जाए नीचे, महाराष्ट्र में पंढरपुर में कहते हैं पानी मिलना कठिन हो गया है अभी, और ये हत्या होती जाएगी अगर ये पानी मिलना मुश्किल है, सरकार तो कहती है कि प्रजा का ये नियंत्रण नहीं होगा तो प्रजा पड़ जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते अन्न नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, कई वर्षों से कह रहा हूँ मैं, तो पाप का फल ऐसा होता है, कुआं में पानी नीचे चला गया, बोरिंग करते हैं और बांध जितने उन्हें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भरते भरते मिट्टी भर जाएगी और फिर पानी आना ही बंद हो जाए, कैसे आएगा, और ये गंगा जी कहते हैं 100 वर्षों के भीतर भीतर लुप्त हो जाएगी, गंगा नहीं रहेगी, वैज्ञानिक अभी जो चल रहा है उससे, और हत्या होती है उससे हमारा ये काम होगा, जैसे हत्या होती है उसका फल ये नतीजा होगा, परंतु वे कहते हैं कि खेती करा, खेती है तो मांस का इतना उत्पादन हुआ, ऐसा क्या मांस का उत्पादन मानते हैं, खेती मानते हैं मांस की, तो हमारे दोष दूर करो भाई, अपने दोष दूर करो भैया, और क्या करें बताओ, सब लोग अगर एक आवाज उठावे तो ठीक हो सकता है, मात्र हिंदू सब विधेयक जाए, मुसलमान तो मारते है ही, हिंदू सब एक मत हो जाए तो बड़ा काम अच्छा हो जाए, पर तो क्या करें बताओ, हमारी बात सुनते हैं वो भी महाराज हमारी बात कम मानते हैं, कोई कोई कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, अब क्या करें बताओ, मैं बेसमझ हूँ तो भी मेरी बात मानो, कृपा करो कृपा नाथ मानो, और मानो ही नहीं, आप अपने गांव में, अपने प्रांत में, अपने देश में इस गोहत्या का बंद करो, विरोध करो, ऐसे ही गर्भपात का विरोध करो। और जितने जितने गर्भपात से, नसबंदी से नुकसान हुआ है, वे नुकसान के आदमी पते सहित मेरे को दो कि हमारे ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ऐसे पते से हमारे दो। अभी सरकार इस बात को मांगती है तो देव तो गर्भ हत्या नष्ट हो सकती है, बंद हो सकती है। हमारी बहनों कुछ चेष्टा करती है, कुछ तो थोड़ी कर, थोड़ी और करो, कृपा करो आप सभी। जितना नसबंदी से नुकसान हुआ, शरीर का नुकसान हुआ, भाई लोग बतावे, अरे बहनों बतावे, बड़ा बड़ा नुकसान जिसे पैरों में, कमर में दर्द दो सबके होता है जो जो गर्भ गिराया है, और कई कई उपद्रव होते हैं। और ये ऑपरेशन कराने से जैसे कपड़ा फट जाए और ये सिया जाए तो कपड़े की उम्र कम हो जाती है, ऐसे ही जो गर्भ गिराती है उसकी उम्र कम हो ही जाएगी, क्योंकि उनके अंग को चीरा जाता है, नष्ट किया जाता है, तो उनसे कम उम्र कम हो मरेगा जल्दी। पर इतने में भी मरना स्वीकार है, पर पाप बंद करना स्वीकार नहीं। ये बात हो रही है, नसबंदी हो जाए ऐसे मनुष्य कमजोर हो जाता है। एक एक गृहस्थ, एक एक भाई की अपेक्षा एक एक गृहस्थ, एक एक घर पाले बहुत लाभ हो जाए। यहाँ बैठे वो सब, कम से कम यहाँ बैठे वो तो संकल्प। कितनी बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई है। आप करो भाई, मोटर रख लेते हो, कुत्ता रख लेते हो, गाय को नहीं रखते। शहरों में ऐसी बात होती है गाय मत रखो, सरकारी तरफ से गऊ रखना बंद है, गंदगी हो जाती है, कुत्तों को रखो, गाय को मत रखो, ऐसी बात हो रही है। गाय अपने अपने घरों में रखो, एक एक गऊ अपने घरों में रखो, और चराने वास्ते कोई आदमी का प्रबंध करके जंगलों में चराओ, गांव में गली गली में न फिरे, उनके चराने के लिए चरवाह रखो, वो अपने चरवा लिया और शाम को अपने घर पर आ जाओ, गायों को रखो। दुख की बात है, नागौर पट्टी के बैल बहुत नामी होते हैं, उन्होंने गायें छोड़ दी घर से निकाल करके, घास हो गया, वर्षा हो गई, खेती हो गई, ऐसे समय में गायों को निकाल करके छोड़ दिया, हमारे 5-7 वर्ष 20 वर्ष दूसरे रुआ छोड़ दी गायों को। वो हमने चेष्टा करी, 2000 उसे गाय तो हमने वहां से मंगाई, छोड़ दी साहब जंगल में। अब मनुष्य आदेश हुई है, जब गायों का बैल बड़े नामी होते हैं, वहाँ नागौर पट्टी की बात है, तो आप लोग कृपा करो, दया करो, गायों को रखो, लोग और पर लोग दोनों सुधरेगा। बहुत दवाएं बनती है गौमूत्र से और गोबर से, ये आप लोग उद्योग करो तब होगा, सब एक मना हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब तरीके कई आ सकते हैं, आप कहते हैं यही सुझाव भी अच्छा है, गाय एक रखो गौशाला में दे दो, उसका खर्चा देते रहो, दूध हो जाए तो आपको पहुंचा देंगे, और आप गऊ का खर्चा पालन करो, न दूध हो तो उसका पालन करो, घर में रखना कठिन हो तो गौशाला में देकर खर्चा देने पड़ो, ये भी अच्छा है। सुझाव तो कई आ जाएंगे, काम करने में जरूरी है करने वालों की, तरीके तो बहुत आवश्यकता हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत है, ये कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप करोगे तो उसमें आविष्कार हो जाएगा, तरह तरह की वृत्तियां, तरह तरह का उपाय हो जाएगा, करने लगोगे तब है भाई। अब बात है, इसमें लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस काम में आगे लग जाओगे तत्परता से, तो उसमें सुझाव स्वतः ही आते हैं, स्वाभाविक, और दूसरे भी सम्मति मिल जाएगी। अरे काम करने से आपके खुद के मन में सुझाव पैदा हो जाएगा, ऐसी बात सच्ची बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान को पुकारो, इससे बड़ा लाभ होता है। अभी ये गर्भपात है, परिवार नियोजन है, पशु हत्या है, गो हत्या है, मदिरा का प्रचार है, बहुत विशेषता से गांव गांव में बहुत ऐसा हो रहा है। मैंने चेष्टा की है, सब जगह में सफल नहीं हुआ हूँ और बहुत ही ज्यादा मदिरा का प्रचार है, तो इस पापों के कारण से बहुत आफत आएगी। पाप का फल बड़ा भयंकर दुखदायी होता है और वो होगा, तो उस विषय में मैं राजनीति में न पढ़ करके अपने ये काम ही मैं करता हूँ। थोड़ी बहुत प्रेरणा आई कि तुम ऐसे करो, ज्यादा मेरे को प्रेरणा नहीं दी है, पर साधु भी हमारे लग गए हैं इसमें, परंतु मैं जानता हूँ कि वो काम करना जरूरी है, परंतु ये आध्यात्मिक काम में लग जाओगे, अपनी अस्थि स्थिति होगी तो ये काम बड़ा अच्छा होगा, उनमें ठीक होगा। भजन स्मरण जब ध्यान कीर्तन ये बड़ी भारी ठोस चीज है, सत्संग आदि ठोस चीज है, इसे सब तरह की सदबुद्धि होगी ठीक होगा, तो इस काम में लगो अपने भी। और इसका अर्थ ये मत समझना कि गौ रक्षा अथवा गर्भपात, परिवार नियोजन, पशु हत्या ये मैं कौन समझता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बदल समझता हूँ, परंतु वे भी करो, साथ साथ भगवान को याद करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो। ये कीर्तन की बात भी हमारा आज आई है कि कीर्तन में कटौती मत करो, थोड़ा मत करो, ज्यादा करो, तो ज्यादा करो तो फिर जल्दी करो, अपने पेट अभी करो, बातें थोड़ी सुनाऊंगा और कीर्तन करो, क्योंकि ठोस चीज ठोस है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, तो दूसरा काम भी करो, ये ठोस चीज साथ में चलेगी तो इसका बड़ा लाभ होगा। एक देखो एक बात बताऊं, बीती हुई गीता प्रेस के कर्मचारियों ने हड़ताल करी, तो हड़ताल करने का विचार किया उसी समय जाकर, और लखनऊ से हुक्म लिया है कि हम थोड़े दिनों के लिए एक प्रेस बंद करते हैं। वो हड़ताल करने तारीख उससे पहले हमने बंद कर दिया, मैं वहीं था, गोरखपुर की बात है, बंद किया तो भी कर्मचारी बिगड़े, गांव गांव और शहर में जगह जगह सभा करी, गीता प्रेस का अन्याय करता है, उसका नाश हो, गीता प्रेस का नाश हो, गीता प्रेस के कुत्तों का नाश हो, उनका नाश हो, मैं वहीं था, मैंने सुनी ये बातें सब किया। तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा कि भाई अब मीटिंग बुलाओ, क्या करना चाहिए, तो मीटिंग बुलाई, तो उस समय मंत्री ज्वाला प्रसाद जी कानोरिया थे, उनके सामने बात हुई, तो वो आए तो शेर जी ने कहा देखो कानोरिया जी यही बात हो रही है, और बिल्कुल झूठी झूठी निंदा करते हैं कि इन्होंने दूध पैदा किया, दूध में मक्खन निकाल गया, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा छोरों का पेट बढ़ गया, नुकसान हो गया, ऐसी ऐसी ये कपड़े का व्यापार कर दिया, इसमें ऐसा नुकसान कर दिया, ऐसा नुकसान, बड़ी झूठी झूठी निंदा करते हैं और हमारी ऐसी बेइज्जती करते हैं। तो बात जो कानोरिया ने कही वो ऐसी बढ़िया कही, मेरे को याद आ गई अभी, उन्होंने कहा कि अपने साथ शत्रुता रखने वाला अगर झूठ कपट करता है तो झूठ कपट उनको ही खा जाएगी, सच्चा आदमी ठोस धर्मात्मा कोई विरोध करे तो उसकी ठेस लग सकती है, झूठे कपट में कोई उनकी ताकत नहीं है, फिर वो सब ठीक हो गया। और जो जरा नेता थे जिन्होंने बंद करने किया, वो नेता आए, शेर जी ने समाज भी फटकाया धमकाया कि हमारा पिता पुत्र की तरह भाइयों की तरह हमारा संबंध था, और क्या हम तो दुनिया के हित के लिए करते, इतने नहीं किया तो उन्होंने नुकसान किया है, फटकारा उन्हें धमकाया और फिर काम पर आए, उन्होंने गर्ज करी फिर काम पर ले लिया। तो अपने विरोधी जो हिंसा करने वाले हत्या करने वाले हैं उनकी अपेक्षा भजन स्मरण करने वाले होंगे ठोस होता है चीज, जिसमें भगवान नाम की जो शक्ति है, भगवत उपासना की शक्ति है, सत्यता की जो शक्ति है, उसके सामने ये कुछ नहीं है, ये बात देखी हुई है। इस वास्ते भजन स्मरण में जल लगना, अभी भगवान के नाम का कीर्तन करो, वो बड़े मौज से आनंद से। और एकादशी के दिन पूर्णिमा अमावस्या के दिन भी अपने एक एक पद गाते हैं, उसमें देरी ज्यादा लग जाती है, समय थोड़ा रहता है, उसमें भी अपना कीर्तन ज्यादा हो भगवान नाम का, तो बढ़िया चीज है, ये ठोस चीज है, पक्की चीज है। अदृष्ट शक्ति ऐसी पैदा होती है जिसमें पापों का नाश होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, वायुमंडल बड़ा पवित्र होता है। नारायण नारायण नारायण। अब सुनाओ महाराज। मोर मुकुट वंशी वाले गोविंद गोपाल।